الفصل الثالث درهم فصل دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت قال جاء رجل راغلی یو سره نبی صلی الله علیه و آله و سلم تا فقال وی یا رسول الله انی عالجت امراتن ما ملابعت کو دی وی خزی صرف یخص المدینه پاغل دی طرف د مدینه کی د مسجد نبوینا وإني أصبت منها أو زور سيدم ددينا ما دون أن أمسها كم ددينا چه ما صحبت و جمان نکني أنور مرسوك الفان هذا نزدائم فقد بي في ما شئتا نفیسلو كزما بارك حبيب آغا چه مخخوي صد الله حكم ده اغه قانون په ماجاری کا فقال له عمر عمر رضی الله عنه ورته ویلو لقد سترک الله یلا پتا پردا چولوا لو سترت على نفسك دا پزان پردا چولوا دا بخوا قال ولم يرد النبي صلى الله عليه واله وسلم عليه دا اللہ قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ اذا اللہ حبیب دتا سے جواب ورنکو وقام الرجل سڑے پورتا شفنتو لکلارو فاتباہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجلا دا اللہ حبیب ورپسیو سڑے علی گلو وطلع علیہ آدھل آیا او دا آیات پیولستو واقم الصلاة طرف النهار پابندیو که پموس پا طرفونو درس کې وزلفم من الليل پا اوقاتو کې دشبی ان الحسنات يذهبن السيئات بیشک نیکی بوزی گناهنا ذالک ذکرا للذاکرین او دا نصیحت دے دا پار دا نصیحت قبل انکو فقال رجل من القوم ویدیو سڑی دا قومنا یا نبی الله هذا له خاص وا دا حکم د دې سائل لپاره خاص ده فقال بل الناس کافا بلکې د ټولو خلکو د پاره دې چا چې ګناهو کا اپزړه کې خپېمانستو مانشو ا دومره خپېمانشو چې ګوره پیغمبر تراغه او هغه پردې د ځان نه اوچته کوي په مال الله قانون جاری کا رواه مسلم وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه دا ابو ذر رضي الله عنه نا روایت ته چه نبی سره د سونو موبای مخکې د لتیر نه وای وای دا دې تا کلاس لري ها دا چې دا د پیسي دې له ور کوی وای ته وای دا یو اونر دې دلته کوم ولې دې سوچو نډیر کوي او څه شي وای ته دا و دې نه وری دا کړه خپل درتلو دا ابو ذر رضی الله عنه دې جون دو ابن جنادا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم چې نبی کریم عليه السلام خرج ازمن الشتاء روته په زماني د جمیو یخنۍ کې والورق يتهافت پانی را دوړې دي فاخذ بغصنين روي دي يو دو سانغي من شجرتين دي يوننا قال راوي وي فجعل ذلك الورق يتهافت وغرزي دي دا پانی شي غي سندل نورا غرزي دي قال يا ابا ذر فرمایلی ابو ذر قلت لبيك يا رسول الله حاضر مياد الله رسولا قال ان العبد المسلم بند بشك بند مسلمان لا يصلي الصلاه خام خاموش کوي مزوري د بها وجه الله اپ دې کې د د الله د وجهي اراده وي فتحافت عنه ذنوبه ددن گناهن ریجیگی کما تحافت هذا الورق لکدا پانی چی دوڑیگی ان هذه الشجرة ددی ونی او ددی سانگنا نگورا مصر گناهن ریجیگی اې د شپې ګناهونه کړې ساره موږ یو کورې جیدل بیا د سار نماز په خینه پوری ګناهونه کړې مستر اورې جیدل مخکې درته شول دا یو موږ د بل موږ نواله د من د ګناهونو صغایر او کفاره ده رواه احمد رحمه الله وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى سجدتين چاج دوركات مزكو ده سجدتين نركعتين مراد دي لك روايات ده احمد کی تصریر اغلی لا يسو فيهما او غافل نشوف دي کی زڑی بیدارو عدل پتا و چې دا چا سره خبرې کوم غفر الله له ما تقدم من ذنبه بخنبو کې د تعالی غا چې کوم مخ کې د ګناهونه تیر شوی دی رواه احمد وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ديد الله ده حبيب نے نقل کہ انه ذكر الصلاه يوما چې بشک دی حبیب د الله را یاد کړو موزه د هغه فضیلت او شرافت یې ورس فقال من حافظ عليها چا چې دوام او محافظت کو پدې وګوره قران کې د موز د محافظت ذکر راغلی به کا درس کې مولا آیات تیر شو والذین هم علی صلاتهم يحافظون ها محافظت ستا وی اتمام د ارکانو د شروطو د واجباتو د سننو فی اوقاتها فی المساجد علی الجماعه پوښه پدې محافظت علی الصلات دی تا وی مسکې د ارکان پورا کل واجبات دی پورا کل شروط او سنن دی پورا کل اپ جمعاتونو کې جمع سره په وخت کو زکا پدی د جنت فردوس وعده شوی و اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس محافظت معنا باندې څوک پوښو بای اتمام د ارکان او د شروط او دا رنگی د دې د سننو ابا جماعت فی المسجد چې ادا کړي ته محافظت وای چاچی محافظت کو پدی منزون باندی کانت لہو نورن ویبد د پارا دا مزدد او دا محافظت نور و برحانن او دلیل و نجاتن یوم القیام او دا بشید دا پارا نجات او خلاسے پورز د قیامت بانی ومن لم يحافظ عليها چاچی د مز په شرایط او ارکانو پابندیونکا نو لم تکل له نورن وید د پار نور ولا برهانن بس دلیل وی ولا نجات او نو بد د پار سن نجات او خلاص وی وکانا یوم القیامت ما قارونا دیو پر از د قیامت د قارون او فرعون او هامان او بی ابن خلف سره دا هم دا علماء دلیل دي چې څوک وي کافر دی چا سره مرګره کو ها دیبد قارون سرائی قارون اسم عجمی دے او دا غیر منصرف دے دا عجما و دا علمیت دا وجنا وی دا موسیٰ علیہ السلام دا ترز وی بازی و المفشارحین وی او دے دیر خیستو اتورات به ډیر خیسته لستو اواز وی خوګو وای دې پاغاو یاغه کی مو اختارهم موسی للمناجات نو دې منافق شو لکه سامیره چې منافق شوه او افران خو پیجن نه او حامان ناکار وزیرو او بی ابن خلف دا نبی علیہ السلام پا خبلو مبارکو لاسو پا احد کی وجلے ہو او دے مشرکو ادھا پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم وجز با دی وجنم پا مکہ کی دا اللہ حبیب و سید از با دی وجنم نوی دیو حد تراواتو نا دیر مینہ دیو لوگو اخذی دیو میشی یا مالا خوی دا سیوی دی خود دی پیغمبر خوشت دروغ نی ور دور ای دور رشتی دی منن راواتو خذی مولوی جو گورا یاد دیلی دی. آنور ولوی گورا کتا نزی دا خلکم نزی دا سیو کتر سر نیمی لانی لرشه بیا بو واپس راشه وکان عمرو اللہ قدرم مقدورا دیر آغی نیزه ور سره و جرد پیغمبر وجنم نو دا اللہ حبیب خو صحابو لیا پلشه بسی و نیزه و دی سٹ کی او گزار دا سی نده خود وی صدا سی زخم هم جوړ نشو او وی دا دم را چغی والی ایو هنه دا سشتانی نا چغی وی دولوی چپ شی کرد ماله ویلی چې وژنم باندې که دکان را باندې تو کله یو په ته مړ کېدم ګورته دوره یقیني مانلو خو بس بد نصیبی الله دې موږ تاسو د بد نصیبی نه وساتي کله به له خارې چې راشي حق لري خو بس شیطان په پښتو درولې نو پښتو دې نیولې و نیولې و بس چته لاړې ا پښتو خدا سي شي کنه ګور جهالت زدینات ډیرو خلکو لپته راځي دا چې تنګوب دا په حق ده از په ظلم زیاتی او پختوی کچا کی زدینات پا مخک لے ویش نو بس آقا مثالی شی کنا او ایسان موٹر کی سورو او خر روڈ پا منس کی نازوی غل دیوی آرانی مارانی ہوا لیو خر والا رو کتل نا او ایرا کشو ور بزوی بس دو پختان پاتی یوزی مایو تی او دری در بس پا حق مانی سکار نی باز علماء دی حدیث باندې دلیل نیولې چې تارک الصلات کافر دی ذکر اخلاق په ډېر سه عذاب کې وای رواه احمد والدارمی والبهقی فی شعب الایمان وان عبد الله ابن شقیق دا بصری دی ثقه دی او د تابعین نه دی او دګړو صحابه کرامو نه دای روایت نقل کړي وای دې مستجاب الدعوته الله سره د بازي خلکو تعلق جوړ شي وای وریاس به تیرې ده بو یلا دا به تیرې نه باران به تیرې دا به تیرې نه شو باران به تیرې وره دو په دې په خبره پس تعلق الله سره جوړ سیر اعلام النبلا کې امام زهبی ذکر کړی وای باران نکې دو نو استسقام خلکو کا خو باران نکې دو لدا واقعیا باز دې ابن مبارک ذکر ابن مبارک کو یو سره په موز ولاړ دے او موږ کې سوال وکړو چې الله خلکو استسقا مو کا باران دی نو کو ته په باران وره ویلا موږ نه سلام نو ګرځول چې ګړ ګړ پړک پړک شو باران شروع شو په دې په نو یما ویرا سره خو زما معلومه مو خو به کتو خود سره ملاوي کوم و یو رځ نه ګړ ور شو بل رځ لاړم و ایدا د مدینه منوره او چمیارو په دې په خبره باندې وې دروازه چې په ټاپ ته کوله مې فلانېشتا وې کور نه ولي آی ویګې د سپلو کنټرول راغله او دا اولیا ځان پټای دې وړې چې سپلو کنټرول راغله ابن مبارک مشهور سره دی وینا وینا انا صاحب کبل لیل زه شپې غبرګلې مې تان وې ډور غوسه شو ولا چې دا اولی دې له بعد دې حالات پته ولګې دا الله والا د ځان پټول څه کوي عبد الله ابن شقیق رحم الله وی چو اصحاب د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم لا يرونا دا درای نه دی ای لا یعتقدونا دی باقی د نلر دی او شی بارک د امر نتر کو کفر چراغ پر خودل کفر وی غیر الصلاة بغیر د مجنا دغور دې اصحاب د رسول الله په جمع ذکر کوي دام دا علماء دلیل دې چې تارک الصلاة عمدن قصدن کافر کیږي نو خبره ګوره خطرناک ده ځکه دې په لګوره یو عام نیک عمل عالم د چا باندې کفر لګای کنه نو یو سل پیری به سوچ کوي او دای مخود لوی شان او تقوا خاوندان ځکه دای امر بعد دای په جلالت شان او په عظمت شان د امت اتفاق ده او تاسو لتیر شو چې امت په گمراهی د جمع کیږي دای چې یو عمل ته کفر وای نو مسله ګوره خطرناک وی مسله سی خطرناک وی د حرمین شریفینو شون کې اکثر حنبلیان دي او دلیل لم ګوري دای مسلم داسې د دې وجنه پاره بو کې سوکمز بالکل لکزا کوي نه زنانه کزا کوي اټو لشپه بغرزي غساري مزګ جي ګوري کړه دمر خلق به لکه سمره جما خام ما سوتن کی وی یو د جمع ډیره پابندی کوي ځان له مزرب نه پیژني اګه څو ګرو سراغ نه په جمع کوي ځکه دای مسلک دا دی چې یو مس چاونو کو نو سو شو پس لا ختم شو رواه الترمذی او رحمه الله وان ابي الدرداء رضی الله تعالی عنہ د دې نوم بسو کوی دا در لته ير دي ورا د چا تفصیل چې موږ نه کوو نو پوښي شي اته ير دي ځکه چې کوم صحابي دي تیر دا غمږه مناخبم ذکر کو وای چې د رسول روایت تیر شي یا وای د نو به سره مزه سو امه واه وای وای ابو الدرداء رضی الله عنه سمره دا حال لیل وای یو خودی چه تیاد کرده و اده اول نمبر براغلی و سر کرده چی لکه صدر علی خیراتو قال اوسانی خلیلی و ما توسیت کرده زما دوست الله تشرک بالله شیئا جنب شریک د الله سرس شی وان قطعتا یا وان قطعتا بالتشدید والتخفيف ها اگر کته ټوکړي ټوکړي کړې شوې وحرقتا وسوزول شوې ولا تترك صلاه مكتوبه متعمدا مفرز مسفر الشو قصدا او عمدا فمن تركها متعمدا چا چفريخ مس قصدا او عمدا فقد بریت منه الذمه نو ددن ذمه بری شواره کنایه ده د کفر نه تغلیظا یا غامان چې د توغه ته لری شو ولا تشرب الخمر مسك شراب فانه مفتاح كل شر داد هر شر چابی دا ایو ګورو ترک الصلات او شرب الخمر دا سی او ذکر کل سره د شرب د ذکر کولونا زکه موز د دین دین دا استن دا او چاچی پری خودی نی رو لڑو لو بای باز علماء دیتم کو دکو دکو چوک جو علی کافر وی تارکو سولات او دلیلی داده وی موست د دین ستن وی دو چستنی رو گرزی دی باده کتا پری تو علی بیام کوٹا وی ستن چیلن چی غبت مدغر رو گرزی دو کنا ویدا چابی دا د هر شر ځکه شراب چې چوکوس کینو دماغ کار نه کوي نو ور هر شر ک په خله سوې اسنا کار کارونه وکل ناغټول د دن سرګنشي رواه ابن ماجه د دې حدیث روایت کړی دی ابن ماجه با